Vai, suco, mano. Mokili royo, mokili nde ya makambo. Mikolo miko miko pusa na bangu baninga. Koko mananga imo bange yonso wana. Amama ha. Bankoko bakufa kala bakoka kiko ibate. Eloko loko la motuka ekoka kiko zala. Eloko loko la mpepo ekoka kiko pimbwa. Mokili hoyo toko kende wapito ebite. Amama ha. Moto asali fuse ya komina sanza. Asali lisusu mandoki mokili motika. Mokili hoyo toko luka nini toyebite. Nzambe tala makambo ehe. Mwasi na mobali basali mariage. Mobali alingi azala na mwasi ya mibale. Mwasi pe alingi azala na chuchu ya pembeni. Mariage toko luka nini toyebite. Kaka nde bolingo ehe. Oya nga mariage, voiture teo, kabamisoni, mawa. Kakande masumwe bambangie.